سورۃ الابراہیم مکی سورۃ سے ترتیب د سورۃ القرآن کریم کی سوال لسم پس د سورۃ النوح ندو اویای داوود سورۃ تیزوالے د دې مسلې د توحید د قران کریم قاعده ده چې کله مقصد ذکر کین بیا ور پسی وي چې دا مقصد سورہ سو تم مسله چې بخ کی ذکر شو شرک فی دعا نو وی دا ور سو ذکر دا جړ دې د تمام شرکونو ربط و مناسبت د بخ کی صورت سره مخ کی صورت کی ذکر کړه رد په نفی د شرک دعا نو دې صورت کې وی چې دا خبره مخلوق ته ورسه چې څنګه هم ناوی چې خلق د شرک نزار ساتي یا بخ کی صورت کې ویلی هم و من عنده علم الكتاب د دې صورت کې ذکر کړي هغه علم والا هغه دې مسلې لپاره قرباني کړي و در سوالو خزا او بچي وشاړ میدان کې پرې خېره نو تا نه ګم پاتې کیږي ته هم بریک ده نو ځکه یې متصل ورته شراو یا بخ کی صورت کې ویلی و چه دا جڑ ده ده شرک دا سی تیاره ده چه سڑه غرقی او ده دینه چه سڑه اوزی و بچکی گی ناغا پا رنا او رنا ده اللہ کتاب ده کتاب ننزل ناغو الی کلی تخری جنناسی من از ظلماتی لنمو ده تو زکی متصل ور پسی راون یا دا مخی ویلیو دا اللہ کورون بشڑی زکی چه شرک شی نو پدې کې ذکر کوي چې شړ زین آباد کې لکه څنګه چې ابراهیم علیه السلام د الله کور شړ آباد کړو نو شړ زړونه دارن لا مخلوقات چې د الله نه شړ شوی دي نو هغه څه آباد کې چې الله سره تعلق شي نو ځکه متصل ورپسې راوړي یا لکه مخکې چې څنګه ویلو ان ناتی الارض ننقصها من اطرافها نو دې صورت کې ذکر کوي چې رڼا راشي خلک بکو شي د باطل مرګري بداغه نکټ شي او صاحب مرګري شي وګوره ابراهيم عليه السلام ته وګوره موسی عليه السلام ته وګوره نور ته وګوره نبي عليه السلام ته وګوره څه کوي متصل ورته شو حاصل د صورت اول آیاتو کې تمهید او پدې کې ذکر کوي چې دا مقصد ورسو او حالات د مخلوقاتو بیانې او بیا نه هم آیات نه پالم سره نور لسم پوری ذکر کوي جدال د مخلوقاتو مال انبیا دا یو حصہ دې مېشه الف لام علم سره شروع کوي دندور لسم آیاتنا سلی رشته بپوری پا دیکی دا ذکر کئی چی دال پا خبل منس کے دری بخلوقات بیا سلی رشتم ندری محیسا اتشته بپوری مثال ذکر کئی دا مواحد و دا بشری او دا اتشتم نا سلورم محیسا تیزوالے دا بسلہ و رسو او عدلہ اقلیہ ذکر کئی دایو حاصل الف لام را الله خبواره په مطلب دري حروف په معنا او مطلب دري حروف کتاب لوشان والا کتاب تنوین تعظیم لپاره راولې ګلو مونږ دې الیک تا تام مقصد یې سره حکمت ایسو انزال دا قرآن را لګل د قران مقصد خي چوک کې دا خلق الله من الظلمات الى تيرو د کفر او د شر نرناتم تیری جمع را لزکا گمراهی د هغه صحت نشته او د هر ملک او د هر قوم ځان ځان له ایجاد دي هر ځای کې شیطانان تیس را تیس په طریقو باندې شي او نور د الله کتاب نور توحید هغه یو شی دی بالکل او د سلو بامبړو الاسی یو ان نور بس بیزن ربهم بیزن در عبد دوی پتر عبد لاری در غالب ذات الحمید و ستائل شوی اللہ داسی اللہ اللہ داسی اللہ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض چه دد تعبیر یا چه بردی اخکتا یا لہو دد پیشتیار کلی برا اخکتا او حلاکت تے دفارد کافران دا عذاب سخنا کم دی کافر آوان پسند دکھر جوند دنیا یست حبور پخی پاخرت او بندی خلق دا اللہ دا دن یا پخول بندی او لطی پدی دن دا اللہ کی ایوجن کو گوارے ترمیمو کا بدل کا او بدل ہو دا مسئلہ بدل کا ادا دی پا گمراہی لری کی دا حکم او ندی لگلی من مر رسول اس پیغمبر الا برسال قومه بغیر فجبد قوم ددن قبل سره راولې یو يرمن ته سبل سويلي عام مثال کي نلي ګمنګ دای مگر فجبد قوم وختارو ته جي بوختون بيان کي تفاسي باني کي و بیره سچلې کړي نه ساده جبي سره رخي و فارسيبانو د فارسيبان دغه پښتون یې کین اړې وجه سچار ولې کړې ده نه څه کوګوالې ده نو په خپل ژبه کې چې کویږي او بیان مړي نو دا لویه بختیش وتی ده عربي دې نه وتا عربي دای الله لګلې ده هر قوم ته دغې په ژبه چې بیان کی یا ظاهر کی دی وتا چه بیان کی دیوتا دین دوی فیو ذل اللہ بعد البیان در گبراکی اللہ رسو دا بیان نا چال رئی چه رضایوشی او توفیق ورکی رسو دا بیان نا آجا تای چه فقشی بعد البیان اتبا میں حجت کش بیاداو نوی چیزنان کوا نسبت دا زوال الله تا په اعتبار د مؤثر لکه ختم الله کوم وجوي الله غالب او حکمت والا دی او یقینا لګلو موسی بی آیاتنا فیاتر زمن چې اوخی قوم فلم اوخی نی او باسا قوم فل دسیرون رناتا ارشا دا ویری وذکرهم بی ایام اللہ او فن ورکا دیو تا پا عذابونو دا اللہ ایام عذابونو دا اللہ یا بی ایام اللہ پنیامتونو دا اللہ لکشا سیر تعبیر کی دا تخویف بی ایام اللہ سا بشارت بی ایام اللہ یقیناً پدی کی دلائل دا پاردن ہر سب بار چی نیحایت اکلکی پا دین شکور پوزن دفعول نیحایت تابداروی او کلاجویل موسیٰ قام فلتا یاد کی ریابت دا اللہ جکڑ دے پتا سبانی نیامت اللہ نیابتو ندی چی خلاس اکلتا سل را دا فراؤنیانونا یسو بودکم رسول بیتا استین درکول بیتا استا بد عذاب اغذاب داو زبا کول بے ابناکم دوانان ساسی سور بقرہ پندوسم کی مدد چھو او جواندهی با پری خودلی جنکی ساسی نیسا پا اعتبار دمائی اول اسرا خزیستا سی یا نشاکوری بانکتی دوان بے ختم کو ندخزو دا دفاع بسوکنو پلیسین کیو گو رداکا گیو کنا یا دی زبادکی سړې ضروري شي او کو تر دن شي آزاد ګرځي کول کی بیزتی کوي د زنانو قران داسي او هغه باندې ذکر کوي وفي ذالکم او پدې کې زبا پدې کې بلا امر ربکم ازمایشو درف ساسلوي او کلا چیلان بو کی رب ستاسی یا اعلان وکلو رب ستاسی لائن شکرتم کچر تابدار شوی تاسی سورہ مائدہ پینزش پیتن کیم لازیدنکم لازیدنکم نخام خا زیاد بکم مرگرستا زیاد بکم نیامتونستا خوشالیانستا او که کفر مکن یقیناً آزاد زما خواب خواست دی امام راضی چې کتاب لیکل و خلم وغیرہ پیسی نوی او بیای چی کار اکو دا دین نبادشاہ دا وقت خرد داری کتا دا اللہ تابداری اکرا شکر دیوی استو داسی بدل زیاد کم نصر بدی زیاد کم مال بدل زیاد کم مرگری بدل زیاد کم نوویل موسیٰ علیہ السلام کچر تاسی انکار کوئی انکار کوئی انتم تاسی آجی پزمکہ کری گوند نو اللہ لغنیون خامخا پورا دے ستائل شوین بے پروا دے یا یوحناس وانتم الفقراء لکا سور فاتر کیوئی تاسی محتاج فقیر محتاج اللہ غنی دے پورا دے بالکل لکا خلق کوئی شڑی زانتا پورا مو ایسا لبا محتاج بنده قرآنی نمگڑی اگا دویم باب علم سر شروع کرو آیا ندیر آگری تاستا خبرو رد آگا کسانو چو پفاستا سینا قوم دنو آد و سبود و آگا چو رستو ددوینا لای آلب و هم نپویگی نپی جانی دیو لران نپویگی پا دیو باندی یعنی پشویر ددوی باندی بید اللہ نا الا اللہ بید اللہ نفوئے گی پشپیدہ دی بید اللہ نا زکا عبداللہ ابن عباس وی کس دور نصابو نصب چھ بیانی تاریخ والد اکثر دروغ ہوئی پا یو بلز اتزان نسبتو کی غٹ نصب سرزارو تڑی چاہت ہم رسول ہم راغلی ہو دیو تا پیغمبران دادی بل بینات پوازح دلائلو فردو ایدیهم نوافس کردیو لاسون اقبل فی افواهیم پخلو اقبل دا چکر سلور بانی لاسون اکی خودل پخل اقلو بانی من سر دیر علم دے سا خبرنا سا سر خبرن نکو بیننا و بینک حجاب دیم مانا فردون واپس کریو لاسون اقبل فی افائیم پخلو دا پیغمبرانو کی تخریر انہ کی ماتب رکھ لکھے نا دریم امانا واپس کریو لاسون اقبل پخلو اقبلوے خندل لاسونی دا اکو خندائی کولا سلورم وافس کردیو لاسور اخفل پخلو اخفلو کی چکول ایلگول انابل پا سکو دو گتو بانی سور آل امران کی درشوی دی یاوز دو ظالم علا یدهی سور فرقات کرا دی چکول بلا گئی پا گتو اخفلو بانی منال غیز دبو سینا پا موتو بی غیزی پا و داس غرکو شو سڑے بدور مخ کی شو دیر مگری پیدا شو سلور وای او دا به وسم کوي په مختلفو طریقو وقالو ویلو مونږه نه منو هغه مسله اور سیل تم چې را لګل شوې تاسو په دې او مونږ یو په شک کې راو نه چې هغه طریقې یاد هغه ذات نه چې تاسو مونږ سره غلې الهي هغه تمریب لا نور شک سیوا کړمږل مریب تاکید دے دشک منگوی پشک کی دار مسرین چترابلی منگا اغیتا مریب نو دیر شکیانیو دا د وجه د استهزاء او د انکار نه وي تو کو زمګه له او ته بدر دي نه ویل رسولهم پیغمبران دي آیا په بلند الله کې شک کوي چې الله یو دی مونږ وایو لکه قرطبی واده کې نشته شک په والی د الله کې فاطر السماواتی صفتونه اداري پیدا کون کې راس وادو او دزمکی بلی تاسی چه بخششو کی تاستر جرمون استاسی اور استو کئی تاسی تریو نیتی معلومین دا عمر قیامت کی بدلنا بدل دلکی نوائی دیو نیت آسی مگر بندیانی زمان منتکی جگڑا پدی کیوا بشریت کیوا حضر شیخ وویل ایمائیون سید تاویل چه دا خلق کوئی پیغمبر نور زنده خطا سکندری کئی ویاغو ایسنگ هم دکندری کئی نمائید تاسی وائی چه هم دا پیغمبر اولادی او که نوری اومن اندهوی پا اولاد نکی گی نساس جو بی اپلاد نسابیتی پیسې دا موږ ته کنځري کوي او کنځري کوي درته چې بشري عمر نه بیا کنځل نه دي ځکه بشر نه مخلوق پیدا کی ملائک چې نوري داغه نسل پیدا کی الله په بشريت کې ژوند درې فرشته موږ منل کله سوې پیدا اعتراضونه واړی تاسو انت صدونا چې پن کې موږ لرا داغه طریقونه یا تسدونا واړوي داغ طریقونا کانا یابدو چیبو مشران زمن یابدو کولو با مشران زمن یو مانا درین مانا والی آلیحان آغا مددگاران چیبو بندگی کولو مشران زمن داغی دو پیش کا دریل منتا سرگند نو با از دیوتا پیغمبرانو داری نیو منگا مگر بندیان استاسی منده کی سنگ تاسی عجزی منگا ماجزو عبادون امثالکم سورة العراف کیون چه عبدی ندا پیدا کرده ده بلشا ده اختیار بند نده اللہ ورلسه اختیار داده ورکرده دخفل بادشاہی و دخفل کارو لیکن الله احسان کې پاچا چې فوکشي مین عبادی د بندیانو خپلونه دا الله چې رضا وشي انتخاب کوي انبیای منتخب کړو د دې مسلې لپاره وما کان لنا انشتری اختیار زمون کې چراتل کو تاسو به سلطانین په یو دلیل موجودی مگر په حکم د الله په الله دې ځان وسپاري مؤمنان او سوچو منگلہ چیدان نسپارو پا اللہ او یقیناً حدانا سبولانا توفیق راکو اللہ مونتا سبولانا دلاری زمان چی سیدین دے انی دا سیدین سورت آل عمران یو سل چیسی کیون سورت الانام سلو ترش کیون تائی ولنس برن نو خامکا ٹھنگیو بمن علاما پاو مسلی باندې اذی تمونا چتا سی تکلیف را کوي مونتا پاغي دا الله دی والی مسله وکړو نبی علیہ السلام کې کہانی پیولی تو کہانی پیولی کنزری په دې نه دی وڅوي الله باندې ځان سپاری المتوکلون ځان سپارون کی وقال الذين كفروا وای کافر لی رسولیم هر وقت کی بیلی دی کافیرون پلو پیغمبرانو تا سور بن اسرائیل اتیائیم انفاد دیرش کم تدبیرو نشیو خوابقا او بشڑو منتاسی انبیاء اتوائی فید ارضینا دفل ملکنا سور عراف اتیائیم کیمو اولا تعودونا یا بشیتو فی ملتنا زمون دین کې فمانه د سوارا لکال تما ویلیو چې انبیا معصوم دي نو وایو کړه دیو ته یعنی وویل دي ترات دي هاغه کا توا کوم ظالمان مشرکان الله ولنسکننکم الارض او پاتکم تاسی پزمکتی یعنی پملک پس ددوی دا علاکتنا ذالک دا مقام آغا چا دا پارد چیری گی بقامی کم مصدر مضاف فائل تشی نمانا بیشی مقامی یریگی زما د علم نه پدی باندې الله نو خو پنا نه دي او کا مصدر مضاف مفعول تشی ربیا مراد قیامت یریگی د شیخ پلی نماتا د پیشی زبر ولمن خاف مقام ربه جنتا او یریگی زباد آزابنا وستفتحو او طلب دو فتح بوکلو دوارو فرقو یعنی هریو فرقی ردی وخابا تاوانشو هریو سرکش حدید زدی مواهدم یا اللہ ناکلانے نمانی غر کی او مشرک و بداتیم سوئی سڑے راغلے زنو خوراکونے بند کنو آغام خیرے کی مکی والاوں خیرے کولی نبی علیہ السلام مرتقی ابو جہل بیت اللہ صادر دیولے اللہ اتفاق تس نسکڑے دیں سشل و سرو کنو ولن روم لکی مسنوی کی فرعون کو امداد دعا کولا یا اللہ زما کور کې دنو لوشه وره او سن عزت څنګه فیصلو کین موسی علیہ السلام مولا داسې رب چې دوسو دشمن یو شان او چنور او مکه د دینم جهنم دوزخ دی او اس کو لکیږي په پد باندې مماین دوبون صدید ویني زوی او بوسی ویر زوی د جهنميانو د زخمونو نه کوم ګند راځي الله اذن الله او وی بسنګ دی بچره وای چره وای چره تند نه مړ شو تند نه مړ شو تند د چې منظور شنو دا ویني زوی مخته چې کی هر سبب کې وږي ا چې ګډ کین نو کته به تل کول می وږي مر خپل تشته کدا ټول سپیر پارت بار ورځي بیا مونږ ژوند دی دا خو د دنیا سره تړاو یا الله تعالی یا تجرعوه و ګډ ګډ با په زور اس کی نشي لکه ترخه دوايي شي ماشوم نشي کوي ولا یکاد یصیبهم او نزدی نده چه پاسان باندی تیر کی دلران یسیغو یا نبشی پاسان تیر ولی خوتیر بکی که ده اونتا شدیگی که نا خوتیر بکی او را بشیده تا علامات ده مرگ اسباب و علامات ده مرگ مرخو بذکری حدیث که راضی منس کی کی دی ده گرد پشکل علال بکی ختم کبان را بشریتا علامات د مرگ یعنی اسباب د مرگ من کل مکان د هر طرف نه شریو تر تګوري نوم سوځید بل تر تګوري بل اعظم بل تر تګوري بل اعظم او نه بېری بمیت مرکیزون کې مرشد نه ولا يموت فيها ولا يحيى نه بمری نه بې جون سره سړی تور جون دی ولا يحنا ولا يحيى ان جون بهم سره سړی تور نه ورته کولو فزیدل تاسو جون دی ومن ورائی ومخی بوی ددن عذاب سخت ومثال دا کسانو چکو فرقو به ربیم خپل رب سره یا په خپل رب باندې کفر وکړو. د الله نعمتونه عملونه دري، مثال د عملونه دري، کرمادن پشان دیری سخ شپری بری اری حباد فیو من آسف و آسف پا غورز تیز اکی آسف چدا بادی پا غورز آسف ان تیز آسف صفت دا ریح کی پدا سی ارز کی چوی دا باد تیز لاس نبر کی گی دادی پا غامل چریو کڑی آلا شیر پیس شیم دا مثال ورکی دا مشرک عمل سرے حبا المنصورة گرد و غبار دارن سور نور کوئی مثال دا تیرو ری او دا گمراہی دا لری درین با بیا علم سا آیا تنوی نی بندہ یقینن اللہ پیدا کری اس بانون عظم کی دا فارا دا سرگند اولو دا اکو دا آیات بخ کی تیر شو بی کرزا وشید اللہ بو بزی تاسی اور آبولی بی خلق جدید مخلوق نوے خلق مصدر بماند مخلوق نوے او ندے راکار پا اللہ بانی سگران بی عزیز گران و برزو سرگن بشی دا ٹول اللہ تا للہ خاص اللہ تا جبی انگونی دا ٹول اللہ تا نوائی با زوافا اتاکم دوری کرشوی نتابی اغا کسالو تا چیغم موتبرو زانی موتبر گردوری موتبر مطبو اول تابی دویم مطبو منگا لکم ستاسی تبان تاسو بسی روان نوائی ای تاسی لری کونکی زمان ند آزاب دا اللہ نسشین مغنون لری کونکی دفع کونکی وی بریو لو حدان اللہ کچر اسم الار قدر اوت اللہ لحدین آکو نمون کم تاستلم اسم الار قدر سور سبا اکتیس کم دی وچ منگ سنگ کادون آتش مدت گگل آر قدر قرآن بلی سبا اون آلین برابر دی پمون بلی اجازین چی چغی وو یا صبر کو مونگا چلی نو بھو نشتر انگل مم محیس زید اخلاسی دو تابع و مطبوط ابو تسری و کیکی نی دکھا مجھے وی با شیطان کلچ فیصل ہوشی یقیدن اللہ لوز کرے ہوتا ہے سر لوز رشتی رین او ما لوز کرے ہوتا ہے سر باق لفتو کم نو خلاف میں اکرون تا ہے سرن صحیح خبره مینه وکړه یا اوس به در سره خلاف کوم چې ما در ته کلی خو یې مغر که په خپل هم نه بل کوم ته مجبور او نو ما در علیکم پتا سبانی من سلطان سزو اوس در سره خلاف ما در باندې زور نه وکړي الا مگر انداوتکم ما بللی وی تاسو مراد تنه وسوسی وسوسی بیا چوری وی تاسو ته لو قبول دی او پتا سي زمان ما ملامتا کوئی ما او ملامتا کی فلزان او نعمتا بی مصرخی کم فریاد رس تاسو فریاد آوری دلتی او نعمتا تاسی فریاد رس زمان مدد نشی کولی یقینا کفرتو انکار کمزا با اشرکتو مونی چه صدار گرزوله و تاسو مال من قبلو پخوا سورت النساء یوصل واللسم کیو یوصل واللسم اَنْ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ إِلَّا إِنَاثًا وَإِنْ يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَرِيدًا او دا آغی کرتا بونس بندیانو نبداو نیسن دابو نیسن تردر مواقعون نرابدت قیدیو بید اللانا مگر مڑی ولی مڑی کیا خل لی کم والی خط دارن لا زرارکی با خل لی اوشی با خبر مانی نو تشبیح پدی کیو ایناس مڑی ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مانا کی او دا بلی دیو اگر شیطان سرکش آغا بطر بیا انکار کیا اللہ ما کلوی یقیناً ظالمان دلتا مانا مشرکان وی با دیو دا پارازاد درناکم او دن بکرشی ایماندار آغشی عملی کرنیکم جنت تروانی با ایلان دی داغن ولی همیشه با دی پدی کی پا حکم درد دی پیشکشی با اید دی پی ها پدی جنت کی سلامون سلامتی ها بچ شوی بچو رات کی سلی رشتم آیات کی فرشتی بسلام وی پریوانی او دلتا وی چه خپل منس کی بام سلام وی فرشتی وی بچ وی بچ او دی وی الحمدللہ بچ سلام مانا بچ کی بچ آیا تنوی سرنگ اللہ ضرب اللہ مثلا بیانی مثال دا کلمی پاکی یعنی توحید مثال د رسره وشان د ونی پاکی اصلو ها چې مونږ د ثابتون مضبوطی او څنګه د وی بران په سما برتر ورکی او کلها میوا پد کلهین په هر وخت د میوی کې دان چاته کی او دې زمانه کې الله اغم ثابت کړ شایدنی موگوری کار دولش میشتی نکتی تاشنو اللہ یعنی بہر وقت دا بیوی کی او بیانی اللہ مثالون دا پار دا خلقو چه خامقا دیو فندواری دا معاہد مثال دا خرمہ دے دا کجوری دے حدیث کرا دی عمر ایڈیر دے میوہ ایڈیر عجیبا دا ون ایڈیر دنگ دا سبانا اوچته الله په دې کتاب باندې خلق نو دن دې اوچت وشي میوه یې خسته ده خلکو ته فائدې رسي شنه یې همیشه مثال د مؤمن دلکه فصل شنه یې همیشه پانی په کار راځي خلک ته نه پوزي جوړي یعنی بیکاره ونه نه او پټي چې کوم دې پرستی نه تلای کیه چول هغه وخت یعنی ټول خې مزید او که سپاتې ژوند سوځېدو دا ټول خې مزید مؤمن ټول خې مزید ځکه حدیث کې تشبیه ورته په حکم درم ددن بیانې الله مثالونه او مثال د کلیبې فلیتی په شان د ونی فلیتی او جو تو ست چوٹو کیگی من فوقلا دفاس دزم کی او نوی در لرمن قرار کلکوالی یا من قرار ودری در او گوری مڑکونی در ترخی اندوانا چوتوی علاج دسو چی دی ویش دخرو در را ششکندر دو دور کی اللہ خود نو دا هغه یو ګوري خالی نری وند کې زی له سیدا چې په کړی هرته مې وګور کړی چې زی له یم نه او چې بار وګورم دوه دوه غونډه پر دې کوي نه کلمه طیبه ونه د کجورې مونډې ښکته کلک کلمه طیبه د حضرت کوجی کلک ایدا ایدا مضبوطه دا شرک مثال څه دی کما سل بوټې دې زیلې نشتا سره نشته او چې بهار وګورې دوه نغړ د پندانو لې دوه بیراتو دا شرکیه ټولې سره حیران چې دا زکه تشبیه ورته دوکلا کوي الله مین قرار نی دی بوٹی لر سرو دری دل کاسی سوگروان چه پیس رو جی یو سب بیت اللہ لکی اللہ آغا کسان چه بو بینان دی بیل قول پا کلیبه پا وینا ثابت کلکی پا جوند دنیا وفی الاخرتی دا مطالب دین بدلا ورکی اللہ یجزی او بدلا ورکی اللہ پاخرت کی یجزی بدلا ورکی اللہ دیوتا پاخرت کی او گبراکی اللہ ظالمان او کی اللہ اچھ رضایوشی قول ثابت آزاد دا خبر دارن لشیخ الاسلام ابن القیم دیر آیاتون صدی بات کی روڑی احادیث ہم پڑی ومیم ورائیم برزخون ادراکی نکی گی پا حواس ظاہران چه منگو ایداسی دیو داسی شتے ایبان مو دی داد پردی جون دی کسڑے بار پروتی او کسوی او کدزمکی دا پاسی او کبتریار کی او کمرگانو پڑی لیوانو پڑی لی او دا آخرت پا منز کی او د دنیا په منځ کې یو پرده د دغه ژوند دی من کبي معلومات نشته پیغمبر ویلي دي چې شته زمو په ایمان فصله سره پیزم با الم ترى الى الذين بدلوا نعمت الله آیت نوی نه کسان چې بدل کړو نعمت دا اللہ حکم دا اللہ نعمت نعمتون یعنی حکم دا اللہ کفران دا وجد کفرن و احلو قوم مداخر اکڑن دن اکڑ قوم پل دار البوار کور دا تبایتا آغا زبانا چه آغا ازاد ریاستون جوست و رسد ازاد دیداد ایلم مراکز بخارت تو گوری سبرغن تو گوری بدخشان تو گوری تارخان دارن له بخارا هم لوس خو چې کله د دین په قدرې وشو نو ګورې کوم حالت ورشي د امتحان کوم حالت ورشي له یمیز الخبیث من الطیب صفاکی الله ګنده او پاکه چې ګن دې شنو الله عذاب راو صفاکی الله یمیز الخبیث من الطیب الله کور د هلاکت کالج کول ته ګورې چیرې بلن استادش هندوستانی و عالم لکی تپو سرکی اگریز سایلم دشتا شغل حدیث تی دارن لا بلا واقع ذکر کئی عام داغ حکومت کس تپوس کن علم تعلیم دشتا اگر قرآن و حدیث لولم پڑاو ما وینه د دانم تعلیم وې اوسم دغه وې د تعلیم خلاف jihad سمانه کافر اعتراض کوي استاسی پیغمبر داسی پیغمبر دی چې تاسو ته د متیاز شلم خې صحابي ویا داسی چلل ته خې قبلې ته شاکو مو مخته دری روٹی والا دا شوکا دا شوکا نبی علیہ السلام ایدو تایسا پر منزلہ دا سیما دت لاری لار بجی تا سنگا چل سی نو دیتا تعلیم نوئی کن کسب تا تعلیم ہوئی اور تعلیم شرعی چی دا قرآن و سنت تا اسبانی تعلیم دی اگر دا سوئی جہالت ہوئی وی علماء جاہران دی پدی نکوئی علیاز بللہ سلم علیاز بللہ وی داتا نظر جو برا علاقہ کی وکیلو دہریت بیزا جو دیر ناکان او چالاکو مطالعیم و چاڑم بشو خبر بیوران یو رز بیلو آغت ایم داوصل کرم نوچه سنگا که ناس تخلی وز پردل نور ملیانمو نازو غلی نوچه سی راتل ناغی بیل ترقی مخی خلق دا جون که ملاداو کرد جماعت نونو تو دا غالیب باتا در تیسی اکرد سی جون کری دیدائی کری دیا دی. نماغ تی ملیان دیر ناکار دیزیم خلافی اغه ماته متوجی شو جوړیو مګر امبل پیدا شو طریقه هم د بیان دار شړې خدان ته متوجی کړه چې خبره کې تو د دې نه لږ کنځلې وکی نو زه خبره وکړم نو متوجی شو مې د مولیا ډیر ناکار سره دي تر څو یې نه چار سمخ کې راوړ او ما ویل چې مولیا ناکار شي کنه نو غټ ناکار کار مولیا نو دا کړې چې ساده مور نکای ته دای نه وترل نو سپیتا ته حرامي ویل سونه بخوي ما به مو سر ته جي حرامي ته اصله خبري کوي خدا عيب درنه مولا صبر لري او بل بدي ما ادا کړی چې ساده خزي لیکای ته کداي نه نه وترل نو سپ خلق او تسوي سينا کار دغه زينا کار شي برا سره زل پرسه مته نور خبري وکړه پاسيرو به معافي غواړم مې قطعن پرې الفاظ ته کافر کېږي قطعن یې موږ درته نه وایو کافر کېږي تمام کتابونه لیکي چې د عالم سره بغض حاصل پدې چې د پیغمبر وارث عالم دی دغه کلمه د دې شری د کفر لپاره بس دی کافر شو او کنه ساتیاتو باندې سو سروانی او په ذاتی خبره ده د پټی جنگ دی بل دغه باندې بغض دی بس بیا حدیث کې راځي نبی علیہ الصلات والسلام د نور خلق په یو طرف رواني انصار په بل کنده در رواني د بد انصار سره زو حب الانصار من الايمان د انصار سره بیره کول د ایمان نه ابوز الانصار من النفاق محدثین وی انصار په یو ډله ولاړه دې حدیث مصداق او سوکشته وګړه وی علما طالبان دا حق پرست خلق دده مستار چه حق پرست و خلق و سران وقو ساتی دو دا غم سران دا پوش که دا سره با ایمان دویم نقصان پا دی که داده چه دده دا کور نبا علم خوزی طور با جاهلان چه او چه انصار سروی ده کهی طلبا سروی ده کهی صاحب دا هدایه دا آغا شاگر تالیب و تالیب لکلی الله په دغه سړي کور ته دن نایل راوړل او څه ګوري عوام چې علما سره وینم او کورونه کې علما پیدا نشو او زه الحمدلله جهنم اور د تبعی سره جهنم دوزخ یس لونها دنکیږي به دیتا دیم معنا دړو دی به کی دلر دا جهنم سوزول و به اصل قرار اور ډیر پر سیر دو درې دو قرار د ارا او ګرځي یو الله لره اندازن و بیسل د الله رب بهم یادیرون فلت رب سر خلق برابر ای نید وی مثل تا مشابه تا اللہ زی ورکی نو دیوی بابا لزم زی ورکی اللہ مال ورکی نو دیوی بابا تلاشا موگی ٹکوا نشون شدی موگی ٹکوا لدون بسارمی اللہ بچے ورکی یهی بولی من یشا دیوی بابا لالاشا زنگو لٹھیلا ورکا بس را غردی گی بسا وی دا فکری دا اللہ اکبر اعتماد پا مخلوق لیو ذلو عن سبیر اللہ عن سبیرین چه بیلا رشید اللہ دا دیننا اللہ دا کتاب متعدی مانا چه بیلا رکید اللہ دا دیننا خلق وایا فائدہ اخلی یقینا گزیدل ساسی دی دوزخ تا اعلان نار اور تا دوزخ تا ولو سوا قل لعباد الذین آمنوا وایا بندیان زماغت چی باندار دی او پابندی کئی دا منز لی یقیم الصلاۃ چی پابندی او کی دا منز ورکی دا مال نشور کرے من دیو تا سرن پټ ول احوا علانیتن او سرګن په خوا دراتو دا اورځینن لا بین فی شنوی خرصول پای کې لید دین بنی ولا خلال او نو فائدہ او کی مشرکان ته دوستی تقطعت بهم الاسوا دوستی هغه رشتي وټولې ختم شي الله هغه ذات دی پیدا کړی دی اسوارو نظم کی اور اورې د باران باران نو الله وی راوخ کومون پا دی سرمین السبراتی دمیون رزق لکم دفار دفراک ستاسی او تابی کردی ستاسی نکار که لگولی ستاسی کشتایی چه روان دا خیل بحری پا دریاب کی بیامری پا حکم دا اللہ او کار که لگولی ستاسی تابی کردی ستاسی هر انحار ولی او کار که لگولی دی طول سر لگولی کار که لگولی کار که لگولی نور اوس وګوي دا ایبین تابعدار هميشه یا هميشه روان دي په خپل مدار کې فی فلکین یسبحون کلن فی فلکین دا ایبین روان دي په خپل مدار کې یو معنا تابعدار هميشه د الله اور دې په او خلق باندې صابین دی دنور اس فوقمه ایگاده او کار که لگو لستاس اشپا او رز دستاس خدمت دفار چه ارامو کی کارو کی و آتا کم من کل او درکی تاسی تا اللہ یا درکی دی تاسی تا اللہ هر اغا چه تاسی واری دا اللہ نم هر چه اللہ درکی او کشمیرهی نیامتون دا اللہ حساب که نشیر آوسته تاسی ها داریا بطورا تا ختم نشتره یقینا اللہ یقینا انسان لظلوم کفار یقینا ظالم کفار ناشکرا یا منکر شپگم با آیات که کلش بیل ابراهیم علیہ السلام ای رب از موگر زیدہ کلی آمینا خاوند آمن یا امن والا او بچکی مالرا او زامن زمالرا لری کی منگلرا جم دڑی توی لری لری میکی یعنی بچ میکی انا بودل اسنام انا بودل اسنام چی منگ بندگی وکو در درگاهونو بچ مکی در بندگی رئی در درگاهونو یا اللہ اسنام درگاه شکل دنیک انسان پکی جو کڑی او بیاد آغای عبادت کی دارن لدرگاه در بڑی اے رب زمگا انا هن دی درگاهونو یعنی په سبب د عبادت د دې درګاوونو ازل نکثیر من الناس گمراه کړي دي مشرکان او ډیرو خلکو لران ډیرو د خلکو لران یا دې درګاوونو گمراه کړي دي سبانا د دې تعظیم گمراه کړي دي ډیرو خلکو لران شرک د سنه جوړو د تعظیم او د تصویر نو گمراه شو تاسو چې تابې شو ما بسی را روان شو دا زمات پین نو مننی نو یقینا دا دوی مننی ما سره واچا چې نه قربانی وکړو نه یقینا ته په خون کې به ربانم بدر خیریان مبارکې ویلی ستا مثال ابوبکر دوی د ابراهیم دی ګور سنو پین نه غفور رحیم اے رب زما انی زچیم اسکن تو ستوگنا می ورکڑا من ذریتی پل اولاد تا بیوادن یا من ذریت اولاد پلنا بیوادن پکند غیر عزیز رائن پکند ندا کروندی والا ندا کروندی والا عند بيتك المحرم ساکور عزت من سرم اے رب زمگا چی پابندیو کی دیر پارے میرا اسی چی پابندیو کی دمونز نوگرد زلون دا خلقو تاہوی مائل ایلیم دیو تا اللہ زلون دا خلقو مائل کی دازی آباد چی او دیو سر محبتی لکا حدیث کرازی اللہ چی چا سر محبت بھی نکی اللہ تگرانی نوہ الانو کی پلانے کس دیس رجونا فرشتی خبر چی نور فرشتي نور تو ازمکه والا فرشتو ته اطلاع راشي خلق په ځینو کې واچول شي خلق به صفات او چې الله وي زبا دشمن دي نو فرشتي وي چې الله وي دا باندې مې دشمن دي نو د خلق په ځینو کې مړ شي څوک ورته خنزیر وي بیا څوک ورته خر دا ونه فرض کله چې راوستو یو ځوی د شام نراله او خراق ورکی دیوتا من السمراتی دمیونا خواب خاص دیو شکر و بازیستا خواب خاص دیو شکر و بازیستا ریخ او دل اخبال زرادا حاجرابی او اسوائی علی نبینا علیه مصلاة وسلم شام نیرا او سیزک حاجرابی الا من تکلنا یا ابراهیم چاہتا دیو سوارو لیا ابراهیم یو زویر خضر امتحان غرد دیکھر دریز رئی اوی الشات اینکتر شد اللہ پر حکم کی کبیر آرشی سلو رم ظلبانی آلہو امر بی هادا دادتا اللہ بینی اوی الامرنی ربی بیا غورتوی فیدن لا یزیعن اللہ کداش کی چی اللہ رتیون اللہ با مچرم زائنی کی اللہ بزنگیر حفاظت کی وقت بری رحم اللہ وی د کاروندې زینه دې شار دې دې مطلب یې څه دې وو سګورې حق برس دې او زه ته غزې شاړي الله وي پتا یې آباد وو مثلا د توحید وکا آباد شي هغه ملکونه چې په کفر او په شرک باندې شاړو انقلاب په کراج او سبا شو کړ الله غلبه او هغه حکومتونه چې چا او زبره نشو کته نه نه هغه حکومتونه سره اغا خلق سری بابر دی خون اخوی اب لدی سری گریوان دا شیدی چه زنو نی ورلی ویستی دیو برا دنیا کسا حالات دی دا خوکی اللہ با بعضی معاہدین بانی مشرکان ندخکی او همیشه دا اللہ قانون دی چه ظاہرن خلقو دا کمزور اختیاری پاوی بانی از دورور را سملی او گورا دو ماشومانو مائز و قواز دافرا زامنو اللہ غٹ ابو جیل نو را پرزولی غٹ ابو جیل را پرزولی او گورا ابراہا سشی والی ہوں وڑا وڑا تو تکر کی خدا خلق عبرت نالی ودلگون دے کسان دی وداش پنکی دی دیزے زمان کی اچې به شروع شو نه بیا سر لګي نو نه تندې لګي سر پی بیا نه لګي الله وېدا شي په منې صاحب وکړه اے رب زموږ یې خلن ته پویا چې من زړه کې ساتو او چې موږ سرګندو په جواب باندې او نه دی بنا په الله باندې سشه پزمک کې نه پاسمان کې بل ذکر دی ولایت خالی شی فی الارض ولا فی السبا لائق دا حمدنو دے اللہ اغا اللہ چرائی کلماتا بے عوضا ہے بس تو ہی عوضی بھی بے عوضا حالل کی بری پبڑاتو کی اسوائیل و ایساق زامنی رات رائے پر بڑاتو بڑا سڑے چیئے زامنی سونا پر خپکی یو کسو دا عوض بیو آغم سفنگیری و دکلا رو دے سبقی ویل دیو عالمنا په خوانی خبره ده او کې من طالبان یو ورځ لاړه ملته هغه عالم خپلاري ناسو داسې شیر ته ما له چوکا واغسته په ورځې گزار کړو ویوا مې دې سبق نه یادې هغه زویم سپینګیری او د پلان نه کی خپل بوتو شان سبا نه گزارم کوما باندې کته یو کو ته باندې اول ودا فوګي دا فوګي دا سیمین الله اچولی بوله الله اکبر تو ګډا تو ځوسی بدمعاش او فائدې شي لا غری مر شهره ته څه فائدہ ونه لسی نه ماشو می زوانه ایزوی هغه فائدہ لري دی کله الله شاد ګډا تو پیور دی نعمت دې الله نه شکرې نه ده ان ربی لسوی او دعا دعا یقینا رب سما او رضون کړي دعا چې څوک تنه غواړي نو الله یې اوري ایر بدبا اگر دیما پابند دین او دولاد زمانم مخی تیر شیو کن زمان اولاد صرف دا لوزی لا ینالو احدی احدیس ظالمی ایر بدبا و تقبل دعا قبول کی زبادا فریاد ای اللہ بخرو کی بات و بورو کلار زبادا سوره توبه 114 کې راځي مشرک د پاره بخنونه واړي ابراهيم عليه السلام چې غوښتي و دا غلو زوج نه چې کړي و سستغفر مخکې وتا یې راړو او مؤمنان لا يوم يقوم الحساب کله چې شروع شي حساب يقوم دا معنی چې بده خودري اوس نسبت سليمانه بدل چې شروع شي حساب غوان دې نه ګومان وکاو په الله غافلن چې دې به خبره دي دا غنه چې کوي ظالمان یقینا موږ رسو کو دی یومن هغه ورځ ته تشخصو چې کلوغه بوزي فی بدی کې الف سار سرګین کلوغه شیخ روانه کوله دا شي هیبت چې راځي سرګی دا شي شار سره ختم سپینې راوځي وازی با پاتشی، سری با پاتشی، بیرتا با پاتشی، دائی دکوی دکارا ذکر کو موحتیعین مندی و هنکی بوین میدان د قیامت تا موکنیعی برانی هنکی بوی سرون اخبرو لران اوچتا هنکی بوی در سرون لکدیدو تیو شیع دغکا اثر بیدا شی فَهِيَا إِلَى الْأَذْقَانِ مُقْبَحُونَ لَكَ سُورِ يَاسِينَ تِذِي كَرْكَ قَذِيبَ نِشْنِ لَا يَرْتَدُّ إِلَيْهِمْ وَافَزْ بَنِشْدِيُوتَ تَرْفُهُمْ اُبَنَ قَذِدِيُوتَ تَرَفْ دَسْتَرْغِ اَرَّفْ دَسْتَرْغِ یعنی رَفْ بَنِ وَهِ سَرْغِ تَشِي دا باندې چې واځي شنو په دې ودري نو واپس کیږي باندې رف یا نظر د دې حاضر نه د دې وی هوا خالد عقلن وان دې قیامت حوالنا کړل سورې حج کې وی ان زلزله الساعه شی راز مرزیه باندې ماشینه غافل شي حملدار به حمل غوزه کې دنیا کې داخکار شي او یرا خلق دا عذاب دا ورزین شراب شریو تا عذاب یا او یرا خلق را دا ورزین شراب شریو تا عذاب نووی باغ کسا چه شرک کرو ایر بزمگا رستو کی منگلرا یو نیوچی نزدی پوری چه قبولتی او کستاد وینام او روان شو منگ پیغمبر پسی آیا نووی تاسی جواب ورزو بیش آیا نووی تاسو چه قسمون خورد تاسی پخوان ینیشته تاسو را مين زوال لل دې دنیا نه زوال بدلیدل ځینه اسره بدلی یا نشته تاسو لر ستاوان کمیدل دمال بازار زمګری شیخ بوانه کول رحم الله مين زوال لل دې دنیا دا شکل کې کله کې آبادی نه جوړې او سیدای تاسو فی مساکن پزینو دا کسانو کې چې ظالمانو ظلم کړه په خپل ځانو باندې حاصل د معنی څه شو او سیده ای تاسی پا زینو دا ظالمانو کی او بوری دی ملکی اوشیگی مخی بگی کات کرو نورو ملکونو کی و تبین لکم او ظاہر کرن منگتا شتا سرنگی منکو بهم فال نبیم سرنگی کارو کو منگ دیو سرن او بیانا منتاستا مشارو نددی دا عذابو دا حلاکتو او یقینا فریب کرو دیو فریب ددوی او دا اللہ سرن تدبیرو ددوی دا فریب یعنی مکر هم دا اللہ سرن و سزا دا مکر ددوی ندل تمانا بدلش سناتی استخدام او یقینا کان مکروم یا اگر چو فریب ددوی لتزول منه الجبال چې اړولې شي منه د دې فریب ددوینا الجبال غرنا سورۃ المریم 90 کیو جبال نیا مراد توحید او دین د انبیاء چې دې کوشش کول چې ویناړو او ویناناړو اولا بانا راجی یعنی که غٹ غٹ تدبیرو نو خلیکی نیسیو نکو گوبان مکو بندا دا اللہ خوبار زیب خلافو کی دلو اسپل نچکڑ دے اخپلو پیغمبرانو سرن اللہ غالب دے خاوند بدلی آگستو بدل آگستو کی دا کل بیدا بدل باور اس چی بدل بکریشی زمکا غیر الارضی پبلی سرا یا بید دینا دوانا مانی کنی سمانا بل از مکبرا شیلی بیا بیسا کی در کن دیکی آسباننا او سرگن بشی خاص اللہ تا خلق یک یو زورا ور هم داز مکبوی نبلا خووسف بے بدل شوی نزات حوار بی صفا شوی بی زکا چه دا با گوائی که جی پلانی پرمادا کری پلانی پرمادا کری او شریعت که دا گواه دا پارا تسکیه را نو چه دا گناهون اثر پی موجودی خو گواه معتبر نده کر نو دا تسکیه دا پارا وی بزمکا دا حیعت بی بدل شوی صفت بی بدل شوی بلکل سا گناهون زین عرص با غرون عرص با درشی او پتی کم دیکی بینی توجوی عرص با پتی دا اللہ اوینی بتا مجرمان پدا ورز کی ترلشوی فیل اصفاد پزندیرونو کی سور حاقا لگ راوڑو دو درشن خذوه فغلوا مخکې نو وای سره وشتمنا وامال چا سوګ دې چور کې شیدتا عمل نامه د پګس لاس نوې به ها يرمان دې ولې راکړې شبا تا ولانا او ما ته پته نشته سبې صاحب زما هاي افسوس دې کانت القاضي چې وې دا مرګ ختمون کې درې دې ختم کړو بیا یې صاحب نه فائدرانک دما تماد زما اورک شو دمانا سلطانیا دلیل زما بادشوی زما اونی سیدی لرہو بوی اللہ فغلو واشوی در پسٹ کی یا او تڑوی دی علت در شرک سو شرکی تی قادی سٹھو اللہ تر سٹھ اخکتا کرو سٹھو اللہ بیا جہنم تا دن نکی و بیای او تڑوی پزنزیرونو کی چکڑای داغا اویا گذبوی و دن نئی کئی ولی دی یقین نکلو پا اللہ نئی تیزولو خلق تو خوراک دی بسکیرانو نبی دل را پنن روز باری حبیب سوکر اندوس و نفراک مگر ویدی زوید جانمیانو او نفری دی وینو زولو مگر گنانگار خطاکار دا سیزن دیرو نجی سرابی لهم کمی سنبی دوی من خطران گوگڑونا بازی مانکی رانجر لیکن دلتا خطران گوگڑ زکا چی دا اور سراخی اوی کمی حتیارو کیون گوگڑ اسی باگی بوی ام ناکار دے زخم ام نجوڑی کبی سور بدا گوگڑو دی الله دې خاطر وتخشا وجوههم النار او پټکړي او پټې به مخور زديو پټکړي به مخور زديو چې الله او کې الله یې سزا هر نفس سره شرکړي کنه الله سره حساب ولري هذا بلاء للناس دا صورت در سورو دین خلقو تا پدی کسو تیزوالی بکن دا صورت در سورو دین بوری چوی روی تاسی پدی سرم ولی آلمو او یقینو کئی تاسو علم در دفع باند یقین چی یقینا هو دا اللہ حاجت سرکون کے دیکیو او چی فندوالی اقل مند خواشی او فندوالی اقل مند یقینو کی او فندوالی اقل من پا صورت کی تیزوالی او پا تبلیغ دا بسلور اسوا او سلور بخواباتا کی ذکر کر صورت ممتاز دے دور صورتونو نا پا ذکر دا تیزوالی دا تبلیغ دارنگ لپا ذکر حازا بلاغ للناس دارنگ لن محتعین مبنعی رؤوسهم دارنگ لده منتاج سرابیلهم من قطران دارنگ لبنتاج ددور سورتورنا پا ذکر کولو دا شرک فی الدعات تفصیلن و عدلہ مختلف دارنگ لسورت ممتاز ده نور سورتولو ده و پری خودلو ده ابراهیم علیہ السلام پر بچول ده بشار ده کی دارنگ لممتاز ده سورت ده نور سورتولو ده پا ذکر ده و من ورائهی الفاظ سر یتجرعو و لائکادو یو سیلو دارنگ لسورت ممتاز دو سورتون الفذکر فردو ایدیون فی افواهیهم